ظاہر کیا گا حضرت نوح علیہ السلام بارک سوال تپوس کئی یعنی نوح علیہ السلام دعا واری رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا نردی سمجھ لو دے چھے تمام کافروں دا حلاکت دا پارا سوال کئی وی اوفل دے چھے کافر دا حلاکت دا پارا دا بچاو تپوس کئی چھے اللہ دا دے ولی بچنے شد نو جدا وچی اوفل کفر اگا پٹاو نردی وجنا حضرت نوح علیہ السلام دا اگر بارک اللہ نے سوال کئی قال اول نوح علیہ اول اللہ اے نوح علیہ السلام یقیناً داویستا لیسا من اہلک نو دا حلستانا یعنی استاد آغا حلنو چو میں تاثر لوگ دخلاسی استانا پیداو استا اہل دا سنو چو دکم دا سرما وعدہ کرو دخلاسی انہو یقیناً دےو عملن غیر صالح خاون دا عمل ناکارا انه عمل یعنی جو عمل غیر صالح یقینا دیو خاون دا عمل ناکارا فستپوس مطلو زمان را سوچنی تا تا پایوان سپوا ز آئیدو کا نتیت کم تا تا ان تکونا دا چی نشیت من الجاہلین دنا پوہنا اوہل نوح علیہ السلام اے رب زمان زپنائی وارم بتاوانی دا چی سوال کمتا نراغ سے چنی مالا پایوان جسپوا او کتر بخن و نکرتا ماتا اراہ منکتا بوابانی نشم برتا وانیانونا ہوئے لسول اے نوح علیہ السلام احبت زا سلام مننا و سلامتی آسر دمدو ترونا او پا خیر و برکتون سربتا وانی وعلا امم او پا امتون وانی ممن دارا چانمات چکتا سر دیا مطلب دا کم چبالا جدی کشتی والا اونا پیدا کیا و امام او نور امت نجی سن امت کے او ہم نور امت میں چلتو آب ہم ددائینا پیدا کی گیا ذرغے کی فائدہ بول کنوں گا لیتا پی او برسی بھی ایتا دنوں گا اس طرح بنا عذاب درناک داود خبرون در ایبونا چی وحی تو ہم در دیتا تا نویت تالموها چپویدلی تپدیوانی انتا تا او نقوم ستا پوید مختیرینا تا صبر کرو یقیناً بہتر انجام دا پارد پردگارو لے دویم واقعا ویلام عادن اخاہم حودا او عادیان تلیگل انگا خیرفاد دے حود علیہ السلام ویل حود علیہ السلام ایک کو مضما جڑا فریاد عجیبی بات کوئی اللہ تا مشتہستاو دا پارسو کارساد حاجت روا مددگار سیوار دی اللہ نا نیتا سو اللہ محترون مگر درو بولن کیا ہے کو مزما نوار مستاز نو پر اخفل بیان من جسا ہے واز ندے واز ما مگر پاوزا چکی دا کرے مز اے پستا سو اقل نکوئی ہے کو مزما بخن اوائی جفل وابنا گراو گردئی جی اللہ تبتو بی سرارا او بلی جی باران پتا سو مانی مدرارا پے در پے بغیر دس ضررنا ویزیدکم او بیاد بچی اللہ تاسو تا قوت سرد قوت تاسونا او مگردئی ولا تتولو مجرمین او مگردئی مجرمان مجرمان مجوری بیا نوچی کل تولو شی نو داد غائب شی رئی او چی کل تتولو شی نو داد مخاطب شی رئی نو کل تولو راشی او مبذرین وی دا تتولو دے لکا مخی اندی سورہ یونس کی تیر شو ولا تتولو مجرمین او مگر دے مجرمان قالو اویل دے ایہود علیہ السلام رادل نیک لیتا مونگا تا پس دلیل خاروان نی او نی مونگا پری خوزن کی دو مددگاران اخبرو دو وجر نستانا انی مونگ تاوان دی دو مؤمنین ایمان راون کی مگر تجیبان اول هود علیہ السلام دگواکوم اللہ او دواشد تاسو سفتی دار مدار سنا چی شرک ویتاسو دا اللہ سر من دونی سوال اللہ نا فکی دونی جمعیان فستدیرو کیتاسو زما جمعیان طول تو اے تاسو آئے تالا زمین لباز مددگاران وانی شویری فتگیو باندی زویم تاسو استاسو مددگاران طول راجم شیعت فکی دونی جمعیان فستدیرو کی دمال زما جمعیان طول ثم لا تنگیرون ابیا مولد مرا کو علماتا انی توکلتو علاللہ ربی و ربکم ماذان سپار میں پا اللہ کہ رب زمانے و رب ستاسو دے نشتر ایسی ہو دن دا سار مگر دا اللہ وے نیون کے بنا سیتی ہاں پوچھ لیا ہے وانی یقینن دا زمان پلار نہیں روان دے رے اندلشی پلار نہیں روان دے فَإِن تَوَلَّوْا نُوسُبُرَا دا تَتَوَلَّوْا دے فَإِن تَوَلَّوْا فَسْ جَجَرِ وَاوْلِ دَيْتَا سُوَا فقد ابلغتكم فستاتی سرا امیرا سلطا سلطا آر اکیم چرارے گلے شہم بہی پائیوان جیلے کنتا سلطا ویس تغلیب ربی اجان نشن بہو گردی رو زمائے حکوم غیر ستاسونا او تغیب بنشور پولی تاس لیکن تشے آرز شے یقینا رو زمائے پارے وشیوان دی حفیظ نگاہ بان لے آر کل چرائے آزاب زمانگا نجینا نخلاصے ورکنونگا حضرت حود علیہ السلام تاو آو کسانو تا چیمانی روڑے وزر سرا رحمت مننا فرحمت سرزمونگا طرفنا ونجینا ہم او خلاصے ورکنونگا اجتد عذاب سخنا وطلق عادن او داو قبیل دا جانو چینکاری کلو بایاتون دا حفل واننی انا فرمانی کلو دا پیغمبرانو رضی اللہ ناغی خود طول پیغمبرانو نافرمانی نو اکر نافرمانی خود حیرت حود علیہ السلام کڑی وان خود یو پیغمبر نافرمانی داد طول پیغمبرانو نافرمانی یا مستلزمہ دا ذکر دا طول انبیاء خبری والا ہر یو پیغمبر راضی او یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ مالکم من الہ غیرہ مالکم من الہ غیرہ مکی سورہ اعراف کی تیرشی ہے دل تم روان دی مدیو پیغمبر نافرمانی دا تمام پیغمبرانو دا نافرمانی دا وطبعو او روان شو گئے دا حکم داری او سرکش عنادگر پسی و اتبیو او ورپسی بلشپدی پسی بدی دنیا کی لانت افرد قیامتم لانت خبر دا یقیناً آجان کور کرو رب و توحید در احبالوانی خبردار لروال دی در احمد دا اللہ نا در پار دا آجان قوم یہود چه قوم دا یہود علیہ السلام دے او سمودیان کرے گلو منگا سیر خواہد دی حضرت صالح علیہ السلام اول صالح علیہ السلام ایک قوم ازما جڑا فریاد عجیبی بات کوئی اللہ تا مستستاز پارسو کارساز حاجت و مددگار سواد اللہ دی اللہ پیدا کی تاسو مکینا آباد کری اپدی مکا کی بس بخن بارد دی اللہ نا پیارا وزر دیتی اللہ تا فتو بی سرا یقینا رب دما دینی دی مجیب قبل ان کے دوالے سزما رب نیز دی دی مطلب دا ان رحمت اللہ قریب من المسلمین دا اللہ رحمت دیر نیز دیدے قالو اللہی اے صالح علیہ السلام فتاقی سرویت بمونگا کی مرجوان امید کڑے شوے زمونگا ستان دیر امید کی دو چیتا برا شو امیل بخیر خبری کے نترانی نتیل داوے چی دیش نشی کولے نزمونگا بشران چی کم طریقہ وا نتوز مونگ داوین منی کے خیر رشی رحم اللہ وی تم چلا رشیا مجھے تو بیان کہنو منگا وی چتو زمونگا سابی اکیا او زمونگا استاز دے اچھ سراشی منگ لبدا خوگی خوگی خبری کے ذکا اللہ وی وقولو لناس حسنان خلق لخوگی خوگی خبری کے دی انبیاء با ترخیب کولی چی دا خلق بلی شوالا نا انبیاء چی سویلی مدا خودی خبری ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین دا اللہ دین لا دا دعوت ورکولونا بل با کم خبر خیستی دا اللہ توحید بیان بیان او دا اللہ توحید دعوت ورکول دا دین ورکم خبر بلا خلی نمونگا ویتو با مولا خودی خودی خبری کے اترالی اتدے دا مردگان دا اسمی شکولے حسوب جا اترام ارشوی دا مشرکان دیا قبل هذا مسکر دینا اے منا چیت مونگا دا چی عبادت کو مونگا دا رسو چی عبادت دے کو مشران مونگا او مونگا چی مخام خواب شکیو دا رسنا چی بلیت مونگا ایتا موریب کلک شک ایا موریب چی دا شک مونگا لالا تی واکی دونتے اویل حرود علیہ السلام اے قومد مخرا کئی ماتا چرے مز دلیل واضح باندھے تر وزرا پلنا اللہ پیغمبر تو تسلی گا ایک بدلیل واضح مختی تیر سو و آتانی منہ رحمتن ارا کرے مالا دخل دربنا رحمتن رحمت پیغمبری پسو بینداز کی زما آزاد اللہ نا کرنا فرمانی حکم دے اللہ پسم دیا کہ وہی تاسو مالا غیر تفسیر غیر دا نسبت کولو زمانہ دا تاوان تاسو تا چی تاسو ما سر دا کمی خبری کوئی خبر منو مانے نو پس نبیا چی کوئی تاسو ما لغیر تخفیر غیر دا نسبت دا تاوان کولو زمان تاسو تا غیر دا نسبت کولو زمانہ دا تاوان تاسو تا یعنی تاسو ما لدا خبر بیا چی کوئی چی زبار وقت تاسو تا ویم خبری نسبت اللہ تشوے دے اضافہ دشوے تشریفان لکدا جماعت دا اللہ دے جماعت دا کور دا اللہ دے نا اللہ دے جی نسبت کی تشریفان دا وجہ دید احترام و دا مقامنا نا دا دی وجہ نا چھوڑی دا گنی دا اللہ کور دے لکدا ما اس کا کور دے فضروحا پسپری رہی گا کہ فراد کئی پا ملدہ اللہ کی اولاس مولدی تبیسوئی بس تکلیم سا پسپوہ نہیتا سو عذاب ملدی عذاب ملدی مطلب داکر براشی فاقروحا فضہنیت رہی گا اوخا فسوئل صالح علیہ السلام فیدو علی فملک دری رہی دری رہی نمانا دری شوروزا ذارک وعدن غیر مضبوب دا دوا دا چی درود دی بیلی شیبا دیکی پسر کرچی رای آزاب دنگا نخلا سیور کنگا حضرت صالح علیہ السلام تا او آر دسانو تا چی مانی رولا دا سارا برحمت مننا پرحمت سارا دا خبز دارونا اگر سوائیت دا غرزنا یقینن روستا دے طاقت ورو دورا ور ندا کم خلق دے دا آر کسان بی چی والبصیر والسمیر دا بصیر و سمیر دیا او کم جی اعما و سمدی نو آخذ اللذین ظلمو صحتو او اولی والآکسان چی شرک کڑیو چلی لجبریل علیہ السلام پس پوگر دیر اللہی فی دیارے ہیم پس پورن اخبرو کی جاسمین فرمخی مرک راکر پسندون نوانی فناش والداسی فانو فناش والداسی کالنم یونو بیہا گویا کترنگ نو تیر کرے پدی کیا پدی ملک کی خبردار یقیناً سمودیانو کفر کرے ہوا توحید در اکل خبردار جری والے دید رحمت دا اللہ نا لپار سمودیانو ولقد جاہت رسولنا ابراہیما او پتا کی سرا راگلی دی فرشتی لنگا ابراہیم علیہ السلام تبیل بشرا بگیری والی سنورم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام قالوا إليه سلاما سلام عليكم هو إبراهيم عليه السلام سلام يعني وعليكم السلام فزرن جتير نكر دا چرار لئوكل دهجل حنيب فسخي رجسارا سي ولجك مطلب دا حضرت إبراهيم عليه السلام آغا من مدوسوا ندانا جدو رأي فرلي باوكنا بعد روڑی وفوا نگری ولا کے رجبوا فلما رائے دیاهم فسر کلے جوری اللہ سنے لئے لا تسنی لئے سنی دیکی دل فرائے دلیس کی تانو ناشنے اگرد دائی او پٹے گرد دائی نیا اوہر دائی لا تخب میاری گا نو دائی سکو اشول چی فرشتی ورطوئی لا تخب میاری گا نیو دادی وجن پو اشول چھے آثار دیارے اگر پا مخبانی مخکارا کی گیا او دویم دیو اجنا چھے ابراہیم علیہ السلام ورطا دیارے انا منکم وجیلون سورہ حجر روالوا سورہ الحجر قال انا منکم وجیلون آیت بورت و پنگوس ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال انا منكم وجلون خبردار ورقه ايتاد من منوذ ابراهيم عليه السلام ثم كنت داخل شوي فدي ابراهيم عليه السلام فسقوا اليه سلاما السلام عليكم نور ادبه وكبكله مطلب لا قال سلام وما لبث ان جاء به حنيف فلما راى ايديهم لا تسميره نكرهم وأوجس منهم خيبة نقال إنا منكم وجلون دا دمر عبارت ملكي أغا محضور جاء مراد ديا ناغر دلت سورة هود كده أو قال إنا منكم وجلون هو إبراهيم عليه السلام منغا استاخن ويريدوا استاخن من فراكنك لك جد منك ضرر بسراغ لي ايان انا غي وين منك نمك حرامي نكو منك ورشتيو فراك ولا مخلوق نيو اوزكو چدوڑي نخوينو خير ديا او چدوڑي بي اوپرن زان تساتا لك دا دغد عدد فنمك حرامي مجده آگا جاسب چی لنڈے لنڈے ہندو و مندرے او تکی تکی مخی و نہایت پر شکل کیو بیرا و یو بڑی آرزتنی مال پلار باندے مخام خرال نمال این نلی بیتا آجتان مال تا بارکی ضرورت دے ولی راگا نوازے ورپسی دے ناری بوتلو یو زرگر لیلی خاکر را دست دغشن نیوی بس دیگر زرگر سر اولار پایتی شو بودی دار نو دی پا دی تمہ دی جدا بسراری نو چو دیر وقت تیر شن دی زرگر لیلی دی بودی دی سن روست شو نا دخو سپاپا تا پوی نشو نا رو دی داخو دی مال سر راکل مال اوی دی مال شیطان جو نیما و تیب ایما و جتا شیطان نگی لیے نیدی وار کبی تال راوالیم تال راوالیم انو لاغا نجوری توی راوستی ری دیوئی داغ بودھائی زدیر شرمولی چی دی راوستی رمو ما جلنی قط الا عجوزا آرزتنی فتری زچا چرمی ما شرمولے مگر دی بڑھائی دی شرمولے او دا امام دے دا عربیت سشتے دے دا عربیت امام او موتدیلی دے وامراته او خر قائمة ولاروا فضحكت بس ريخند الله ندبي فضحكت تفري فقائمة من دين راضية ذكر ذهك عزيز وجد رؤيت ديو عمر عجيبانا يا داوريدو ليالي خبري ناشنانا سناشنا خبر بندواوني ويوخاني نو ولارا داخل سبب دا خنداني شكيري مفضل حقیقت ردی سمجھ لاؤ دے داخو نہ لگی سورہ زاریات کو را سورہ زاریات یو پندوستم سورت دے سورہ زاریات آیت کو را بیان دے ابراہیم علیہ السلام سلی رشتم آیت نہ شروع دے اللہ ویا حل اتا کا حدیث دیو ابراہیم المکرمین اے راغلے تا تا بیان دا ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام اے رد منو کم وقتی کی داخلی شو دے بدبان نی پسویل دے السلام علیکم نوویل ابراہیم علیہ السلام سلام وعلیکم السلام قوم منکرون قوم یہی ناشنا یرد اپنا ناشنا قوم دے سوک ملمانی فراغ الہ لہی پس واپس جاہل پلتا پس راضی اکڑل پسی سروب باندیا مطلب دا سروب سے اغے والا لال کوا پس روان دی خدا دیتا نوویل ابراہیم علیہ السلام ایتا سنکھرائی پس پٹے اکڑا دی میارا نوویل دی میاری دا او زیر ورکتا دو غلام نوالیم پیوال کوا باندی پس را مخامو دا خزر دا سی سوار رایتیم پس دریچا کی کر کئی کی یا مانا پتی گئی کی یا پسی وحل مقبل خدا جو کلا سناشنا خبر ووری نرداسی کی یا پا مخبان دی جتا دا گتا کیج لیا گتا پا مخبان دی کیجی دا لاس مخل راوا چیا سناشنا خبر ووری یا نجوڑی دی مقبل مخبوالو وقال تولی عجوزنا قیم دی منگوڑی دی اولادا روسا پوری خزما دو اولاد شو نئے اواتیم وہی اگیلا چنی اولاد شو یو نبتی نوشی نی اولاد شو او نبتی نوشی نو وقالت اول دی عجوزنا اقیم دیم بڑی دی اولادا نو زماد پار با اولاد سن گئی نو مطلب دا او خضر دا قائمتن اولاروان نو چی زیر واورید نو فضواحی کت پس وی خاندل وی خاندل خوشحال شوا او حیران شوا چی زی بسن گئی نو استاوید دا فضواحی کت داری تفری سی شوا خو پا قائمتو دی تفری نسی کی اولاروان نو چی زیر دل ورکرش نو راستار شوا پتی زی کی یا مانا پتری چکی او خپل مخیو آلو نو مطلب دا وی خاندل فبشر ناها پا زیر ورکمگا دیلا پا اسحاق علیہ السلام سر او رسول اسحاق علیہ السلام نا پا یعقوب علیہ السلام سر مطلب دا اللہ بتالا مسیح در کئی مسیح ام اللہ در کئی یعنی تش داغانا تش اسحاق علیہ السلام نا بلکہ اللہ با نور اندر کئی قالت ویلی یا ویلتا ہے حلاکت دماتا آلی دو اے اولاد بزیگو مرد عظیم بودھے بھی اولادا ادا رخاون زما شیخا بودھا شیخا بودھا انہا دا لشن عجیب مقتدین نہایت بدخل کا وہی شیخ ہوا غلو ہندو مسلمان شریعہ مطلب دا تو شیخ شیخ دے نو دا خوچ ہندو مسلمان شریعہ غلو ہے وہ دل تمدل شانی ہوا ہے چی دا دخاون زمان شیخ ہے ہندو مسلمان شریعہ دے نبی من شیخ وی ماہر فی الفن تا شیخ جیتا وی ماہر فی الفن تا چپا یو فن کی ماہری نو خلق وی دا شیخ دے لکا اس کی والا دکتور وی والا وی دکتور والا وی یعنی دکتور وهذا بالي شيخا او دار خاونما شيخا بودا يتمن دا خامخا يوشير ناشنا اولي اتاجبنا اتاجب جيت دا حكم دا اللہ نا رحمت دا اللہ دے او برکتنا دا اللہ دی بتا سوان دے ایر پور والاو مطلب دا پیغمبر پور آقا نشا دا موجبات مرکزی ناشنا کارونا پدکی گی اتاجب سلکے انہو یتمن دا اللہ کائل شیر خاون دلوی شان دے پسر کلکی لارا دے ابراہیم علیہ السلام نے یارا اور را پس ارد وجاده المشرا اور را دے تذیرے جگڑے کل رنگ سرا بار دکون دلو تلے سلام کی مطلب ہے چاہے انہی حالا کی گی قال ان فیہا لوطا سورہ عنکبوت کی را روان دی ایپ خزما وارے حضرت لوط علیہ السلام نارئی نحن عالم بمن فیہا منگ جدی کی سوک دی نپاغی باندی کوئے لو مطلب دا جتول الحلاکت حکم نرے ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خا دیر صبرنات اللہ دیر آجدی کو ان کے اللہ تمونیب رجوع کو ان کے اے ابراہیم علیہ السلام مصور وان حاضر خبرینا یقیناً شاندار پتاکی سراغلے دے حکم دربستا وَإِنَّهُ يَقِنًا دَيْ آتِيهِمْ رَاجِبَ لَيْ تَعْذَابُ غَيْرُ مَرْدُودُ چنہ بھئی واپس کرے شرے آر کلا چرا راغ لیا فرشنی انگلو تلے سلام لا سی آدھیم نخفق رہ شپا ریوان می او تنگ شپا ریوان می درعان و پختو کی او ریوان دا دورا دا عصیب سختا عصیب اندگا عصب اگا لیتا ویا اگا اوچی تا وی اگا گیاری بندی وقی تا ویا کیا اگا قصا بولا جنی نوری دا سی دیوال لے ورگ ورگی نال تا ان خلی اوچی شی ناگی لوی ناگا سخشے وی او دا دا وقی وی دا دا ورس ساگتا او را دا تا کون دا چراز غلول شد تا رب دو دتا داسی بد کردار ہوا داسی بد کردار ہو بے حیا چتا بھی گنی شہوت راز بلیا یوں رہو نہیں لے چراغ گل شل ترب دی لوتر سلام تھا او مخ کے دینوں گئی چامل کو اصلی آت نگنا ان دلی وات ویل لوتر سلام اے قوم رما دا دنیا تو قوم رما دا جائل دی تاسو تا ہا اولائی بناتی لنو اخپلی نونا ولنے آدئیا ذکر اخپلی نونے جو دیا نو جو لنا اغفو دا قوم نشیسی دے دیو جنا حضرشی رحمه اللہ وی دا محلی مشر اگر کلی مشر دا کلی مشران کشران یادئی دا زما بچی دی دا زما لوی دا زما بچی دی نو ها اولای بناتی دا زمولا دا کون زما هن اولا کون اسم توزیل فمانا دا نفض فیل سارا دا جایل بی تا ستا مطلب دا پا نکا باندی والی دا مطلب نده چید دا غامل دو دائی سرکول شیعہ نا اک عمل عمل دلانت دے عمل دلانت دے کار کیا سرچی خون نادارو لکن دا جائد دیتا ستا فنکا بانی والی فتق اللہ پسوری جو جالانا او مخب کوئی ما ببارد ملمن زمان کیا علیس منکم رجل رشید اے نشت افتا سنا یو سڑے قلمان کم سا کل من در کی نشتا ویلی بتاکی سرپو ایتا چی نشتا منگلا فلون دو کمستا چی من حق سضرورت ساجت زمونگستا دو کم لون تساجت نشتا ری او یقینن تبی خام غاپوی دی پارس وانی مورید تیرادا کوئی منگا مطلب دا جی اسکر جو چی شیوی دو پیغمبر نے اسکر جی نشرمی دی پفا جی وجتا چڑیا جامت کو نو نائی لو بدا سے ناس تا بہی نہیں جوڑی دے بار تناس دے پردان مانی بے سادر اچولے اس پلار ورسر تلے دے دغا کی ناس نئی خانہ کی ناس تی آغو علا دا زد پدی مخبان بیتا پلے پلار نئی جر خبری پہ یو دل پا مخ چڑھا را چاہی بلکل حیاء آغا ختم شیئے حیاء زشے دے آغا ختم شیئے قال ویل لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن کاش یقیناً وے مالا پتا سبان جس طاقت یا ٹکاوڑن دیولے ما الہ رکن شدید یوی ڈالی مضبوطی تا یو خر کھلن وے نما بتاو سرکت لے حضرت لوط علیہ السلام خفقان کھو ندا اللہ پیغمبر وی رحم دیوتی اللہ پلوط علیہ السلام مان لیا دا اغن عرصت چی اللہ پیغمبر لے گلے مضبوطا کورا نہیں کی لے گلے رے او بیا والا چامک ندے نیولے شوے خبر ہے ندا من لی او خو سنقصان ندے ورکڑے شوے قال اول دے لوط علیہ السلام منگا فرشتی در افستایو جلکہ منسی رسی دے لیتا تا یعنی ستا دیدا تیتا پس گوزا بے اہل کار پر بے قطع من اللیلی پہ ویسی رشبی کے اوست دن پوری ستا دنے اوتن مگر خدستا یقیناً شاندارے رسیدن کے دیتا آغازا چی رسیدی بدیتا یقیناً وقت وادی دلی سوارے این دل سبانی رزی مطلب دا حضرت لوط علیہ السلامی کبر تباشی نا اللہ وی حالے سبح دے قریب این دے سبانی لے آر کل چرائے آزاب دمونگا نوگر دمونگا برا طرف دے دی صدوم لان دے طرف دے دی برا طرف دے دی علاقی لان دے طرف دے دی علاقی اوام ترنا علیہ او باران ورمونگا بدائیوانی خجارتن کانی من سجیل دیتی ترکنا منزود چھتے درتے آروانو نخاندار کرشی استاد رو سر وما ہیا گئی مانی او ندے داکلے من الظالمین ظالمانو دی امتنا دی باعید سلریا مطلب دا دی امت اوائلو او ظالمانو آگئی دغا ملک لیدلے ادا کان لیدلی ریا او یا مانا کیا وما ہیا او نے داکلے ظالمانو ببعید سلریا داکلے ظالمانو سلری ندے دیر پارتا ہی نگورا سورہ صحفات اللہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ يَوْيَكِنَ انْتَاسُونَ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ خَامَخَاتِرِ جَيْبَ دَيْوَانِي مُصْبِحِينَ سَبَاكَوْنْكِ وَبِاللَّيْلِ أَوْ تَشْبِي سَمَتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَوْسَلْ دْرِكَمْ سَلْوِخ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْ يَقِينًا تَاسُ خَامَخَا تیرے گئی بدائی وانمی سبا کونتی او دشتی اے پستاسو عقل نکوائی نمخ کی لقوم دلوت علیہ السلام بیان شروع دے 103 کیسنا وَإِنَّ لُوتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَوْ يَا مَنَا رَالَا وَمَا هِيَا او ندی دا کانی من الظالمین الظالمانونا ببائی سلریا یعنی دی امت ظالمانو آغای دا کانی دی دلیو و الى مدینا امدین والا اوتلی گلو منگا خیرفا دلی یا مانا رور دلی پنا سب کی نپدین کی شعیبن شعیب علیہ السلام ویل صحیب علیہ السلام اے قوم ازما جڑا فریاد آج کی بات دو اللہ تا مشترستا و زپار سوک کارساد حجت رو مددگار سوا دی اللہ نا او کامیم کوئی و بیمانا او طول کی دوین ما تاسو بی خیرین غورا او بیر ایجن با تاسو بانگی دازاد دورا دی گیا دون کینا اے قوم ازما پورا ور کوئی بیمانا او طول بلکس فین ساو بانگی اکم ور کوئی خلق تسیزن ہے او مگر دی پر مگر دی فساد کون کی بقیت اللہ باقی ماندہ دا اللہ یعنی چکم اللہ تاسو لپاتی کئی خیر لکم دا غر دستاسو دا بہتر دستکبارا چکریئی تاسو مومنان او نیمز پتاسو باندی بحضیب سنگاہوان ہوئے لئی اے شعیب علیہ السلام اے مستا حکم کئی تاسا انترو کدا چپریل مونگا لسو چھ عبادتی کو مشران مونگا او ان فعلا یادا چھ کو مونگا تو مالین و پلو کیا رچ کو خیل مونگا ندا پریدو انکہ یقینند چھ لانت الحلیم الرشید خام خاتی دیر صبرناک و کلمن تو خود دیر صبرناک و کلمن دی چھ رمون کل مال روی حدیث چھ رمون لفل و خبریدو ایاد من دفل مشران طریقہ پریدو قال اویل شعب علیہ السلام ایکو مضمہ ارائیتم خبر را کئی ماتا تجری مض و دلیل واضح باندے طرف رہ بلنا اراکڑی مال رفت درونا رزقا حسنا رضا خیستا یعنی اللہ پیغمبری راکی وما اریدو ایرادن لرمض دا چی خلاف کم استاسو او لرشما خلاف آغستا چی من حکومتا سدارینا ارادن لرمض مگر دے اصلاح کولو سورج وسیع زمان او نہیں توحید زمان مگر پا اللہ واندی خاص پا دی اللہ واندی زان سپار لے رہے ماں او خاص دی اللہ تا انی رجوع کو مز ایکو مز ماں لا یجرمن کم پورت جنی کی تاصل خلاف زمان این حصیبہ کم دا چی اوبرسی کی تاصل تا مثل ما فشانت دا عذاب چی رسیدل قوم نوح علیہ السلام یا قوم دا صالح علیہ السلام یا قوم دا حود علیہ السلام او قوم صالح یا قوم دا صالح علیہ السلام سا او ند قوم دا نوح علیہ السلام ستا سنا ببعید سلری نمدلو دا اسو رے نزدی زمانہ کی حال اچھنی بی ایا ببعید سری پا مصابت کی نبی گاون کی قوم دلوت علیہ السلام اگا اللہ حلاک کرے نرگرتا سے روم اسی نچی دا سے عذاب دلو رسی کی لکر قوم دلوح علیہ السلام یا دی نور قوم دلوت رسی دلے ہو او قوم دلوت علیہ السلام کو بالکل نبی دے نبی دو مطلب یا پا زمانہ کی او یا پا گاون کی او گورا گاوان کی نمیز دی سورہ الحجر بورا پن لسن سورت بے اللہ وی وینہوما لب امام مبین آیت بورا آیت بورا اول اللہ وی شپگا ویا کی دقوم دا لوت علیہ السلام بیان دے وإنها لبسبيل مقيم أو يقينا دا علاقة دا قلي دا ملك خامخا بشاهر آخكار كوا نبيا ورقسي مدين والاو بيان دي وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين دا مدين والاو قوم دا شعيب عليه السلام دي الله فانتقمنا منهم يقينا جانگئی والا خامخا ظالمان جانگئی والا مطلب دا اگدا پولا وا او پائی واندی دکیو نخلق وی دا جانگئی بچارا نو درشانی دی مدین کی درشانی جانگئی وی نو ذکو وی اصحابو لیکا او یقیناً شاندارے چیو مدین والا جانگئی والا لظالمین خامخا ظالمان فانتقمنا منهم پس بدلو آغستی رمون گردینا و اینهما او یقینم دادوارا که صدوم دے او که ایکارا لب امام مبین خام خب احراس کارکیو نمدلو دا چیتا پا ملکنو کی نیدی دی یو دغیر سرح دے دے او پا زمانہ کی نیدی دی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَبْخَنَهُ وَعَيْكَ رَفْتَلْنَا اب یا رہا ہوگر گئی بی اللہ تبتو بی سرا یقیناً رب زمان رحم کا ان کے رئے و مینہ ساتھ ان کے رئے اوہ دئی اے شعب علیہ السلام منگا نبوئی گو پڑیر آغا سوانی کی تیو آئے شویب اس تاڑیر از دجی تاڑیر از دجی منگا نبوئی گو کثیر من ما تقول پڑیر آغا سوانی کی تیو آئے منگا خام خالیو تا پفل زان کی کم گورے اکی چرے نوے گلستا لرجم ناک نخام خاپ کام بوشتے منگت دائی لے بذیلی کی بچے ادو ہے اچھے الگ کنبا اڈیرا خوشحالی بندہ جی بولے جہانگیری طرف ناراض لو ندی میری طرف پلے دکان میں ملی کری آئے وہاں ملی کری ولو لا تو کا لڑا جمنا تو ومان تا لینا بیا ریز وہی کا ڈالا بھی نہ رہتا مخا مخا پگٹ بوشتے منگت انی تو پنبند سدور اور وہی یرنو کہ اہل و عیال کمی نو خوشحالی سیواری ہے نو خوشحالی سیواری کہ یو دویرے ایو نورستان نو نوری نور فاغن پر بھی کورتا دی اور اس دوی کہ چر تلالو نو بس بیا کور کی بیا دا ہے اس دو بڑاگان پاتی زی نشتر ہے زی نشتر ہے کہ چر دا بدوے نو اللہ پیغمبر با حضرت انس رضی اللہ عنہ لگے کہ دغا کم کوا نکاونا کم کوا لیکن آگا جی کلا اوبارچوین مرقات لکلی دی ساتیا اولادو کی جنازہ کری را مجھے واندہ خفا وقت تیائی او سلورنیم شلی او سا غائی بو سمرو سمرو دنیو دغا بلکہ او شپاک شلی شپاک شلی خدا سلویب لازیو چسنو مرو او سا غائی بو قال اول شعيب عليه السلام اي قوم ازما اي دل ازما دي رجران لرقين فتاسو من من الله دالانا اولو تاسو دي الله لرا وراءكم بهريا رسو شاقان اخبرونا دالله خبر نماني زما دل اروان دي قران لگي يقينا رب زما فارس دتاو سامل كوي محيط دي رقون كوي اي قوم ازما عمل كوي على مكانتكم فخفل طریقہ باندے گی معامل کون کے زرد جپو بشی تاسو سوک دے چرا بشی عرطا عذاب تالمونا دامن معمول دا تالمونا دے زرد جپو بجنی تاسو آغا سوک چرا بشی عرطا عذاب چرا سوا بجی آغا آغا سوک ہو بجنی ہوا کاذب چرا غد درو ان کے انتظار کوئی سرستا سو دے انتظار کون کنے ہر کل کرایا آزاد منگا نخلا سے ورک منگا شعیب حضرت شعیب علیہ السلام تا آو کسانو تا چیمان روڑے ہو تو سرا فرحمن سردس پر دراؤنا اونی وال آغا کسان چیزن نکڑے ہو چلی جلیل علیہ السلام پس ادھر دیدل دائی فملک پل کی جاسمین پر مخی مل پرات پر گنجن نوان دیا پناش والدہ کی اللہ یغنو دیا گویا کی درنگ نو تیر کرے بدی ملکیا خبردار لری والدی رحمت دالانا دپار دمدیان والا ہو لکہ سرنگی کی لری شیو سمودیان رحمت دالانا مدا کما باید سمود لیویا دا کافی تشبیحی دا پکولی راڑیا دا دیو جن راڑی چتو بورا دا دوار قومن عذاب اگا یو شانی دے یو دے دوار واندی چگا والی شوی دا چگا پی والی شوی دا و دوار واندی نو آئی کتی دلدل راولی دا تو برا سمودیان بیان دا سمودیان وش پی تجو برا واخذ اللذین ظلم سیحتو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ای بانی جبریل علیہ السلام چگا والی را نو پر مخم را پراتی بھی پر زنگنون وانی او دلتن چگا بلی جبریل علیہ السلام والی شری را نو یو قسم عذاب باندی علیہ شری نو دی وجلے کما بایدت سمودوی اور اللہ تعالی نے وہ واقعہ نقل کیا معلوم ہے حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ دپار تسلی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بدی کی صرف تسلی د اللہ پیغمبر تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى او پتا کی سر لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام پا موجد اخفل سر او پا غلب اخکار سر فرعون تا و سرداران دارتا فتبعو پس روان سی گئی عمر فرعون دو دین دا فرعون پسی او نو دین دا فرعون برشید سد ہدایت والا مفتی بشیر کون فلنا پرت قیامت پر داخل بچ گئی اڑتا او بس دے دا گدر گدر کڑے شوے بہت بھی اوور پسے کشو پدئی پسی بدی دنیا کی لانت اپرت قیامت باندھ لانت بے سرف دل مرفود بس ادا تحفہ تحفہ ورکڑے شوے بدلا ڈالئی ڈالئی ورکڑے شوے داد خبر کلوانا ابنری بیان کو مجھے بتا باندھی بالرین جی قائم اولار وحسید اولو شویہ او ظلم نو کرنی پدائی باندی لیکن ظلم کردائی پسلو داندو باندی پسلرین کردائینا مددگارانو دائی آگا چرا مدد کول دائی کی وعدہ اللہ نا من شین ستاکلیو ارکل جراوے عذاب درستا او دیاتن کو دی مددگارانو دائی کا غیر تطبیب غیر دہلاکتنا اس فائدے والا ورنکرشوہ سورہ احقاف پورا اللہ وی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا سورہ احقاف پورا اللہ وی اکوشتم آیت دے اشپاکوشتم اسی بارا دا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا رسول امداد ان کو دیا کسانو چینی اڑیو گئی سیوا دلانا سبب دنی دیکت مددگاران بل ولو عنہم بل کے رخ سلینا اداد درود دئی وما کانو یبترون آو چو دئی یبترون سدئی کم درود جوڑول اللہ وئی وما زادوہم او زیاد نکدی مددگاران ویتا غیر دہلا کرنا یعنی اللہ پر سبب دے شرک تباہ کلو او دا شان دی نول در ارسلا ار کل چیور نیتی کلو والا او دی مشرکان یقیناً نول دی اللہ دا ہی درناک او سخت یقیناً پدی خام خا دلیل دے پار دا بچا چیری گی دا دا دا فیرنا دا دا یورد جمع کول بشری تخلق دا دا یورد کیا دن بکول شی دی دیتا او نرست کو منگا دا مگر یونی تھی معلوم پورے فکمر باندی چرا بشی جارد نخبری بنی شی کولے او نفس مگر پر اجازت دی اللہ نا پس باگ رئی وی بد وقتا او باگی وی نیت وقتا تر جاو کسان دی شکو چی بد وقتا ہی پس طور کے بھائی لپارا رئی وی بدی طور کے زفیرون ابتدائی آواز دخر و شریق او رستے آواز دخر یعنی لپارا رئی وی بدی جہنم کے ادی اور کے زفیرون ہنی دل و شریق او رستے آواز دخر خالی نبیہ انی شبی لی پدی کے پدی اور کے ترسو پوری چیزی اسمان نو عظم کا اسمان نو عظم کا آخو بختم شوی نو یا خو مراد مراد تینا بلندی و پستی دا یعنی ترسو پوری چیزی بلندی و پستی نو بلندی و پستی و بانی شد پاری جنتیان آغا بردی دوزخیان خکردی دوزخیان ترمیان زمان زنی آغا دی چی آغا دوزخ دی فلیس را دی زنی بینین کی دی مین المنافقین فی درک الاسفل من النار او جنتیان آغام دا شان دی زنی لا جنت ملاو دی ناغا ادنا دی نزنی متوسط دی نزنی آغا فردوس اعلیٰ دے متفاوت درجاتو اغا خود بلی ایا مراد دا اسمان نو رزمتینا اسمان نو رزمتا اغا دا ارد دا قیامت مراد دی مراد دینا اسمان نا او زمکا لورائز قیامت مراد دیا تو گورا بیدیش سورہ طلاق کی رازی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات سورہ ابراہیم جنہی کی تقریم سورہ ابراہیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات آیت گورا جو اتسل ریخ یوم بتمور وانی بدل بکریشی اسمان بدل بکریشی مکا غیر مکینا و سماوات آسمان بم بدل کریشی من لو دا دور قیامت داغیب فل آسمان او یو فل مک بھائی غیر دیر مکینا و برزو للہ الواحد القہار او سرگن بکریشی لئی اللہ تا سرگن بشی گئی اللہ کا چیتی آواز حضور ورزے نمرات دینا آگا اسمان نوزم کا دیا اللہ ما شاء رب مگر آگا چی فخیستا درب چستا رب گواری نمدلو دا نور بم والعذاب سیوا کیا عذاب بورتا نور ومولا سیوا کیا تو گورا سور انعام گورا یو سلس مشتم آیت دے ویوم یحشرهم جمیعان او پا کمر ازبانی چرا جاؤں بکی اللہ دیتون نو بوئی اللہ اے توری از پریانو پتا کی سر دیر گمرا کلی تاثر بنی آدمونا او بوئی اولیاؤہم من الانسی دوستان دے بنی آدمونا اے رب ازمونگا فائدہ غصے ہو پائے زمونگو بازے باندے او رسید مونگا نیتی آگیتا چی مقرر کرے وطا مونگا تا نو بوئی اللہ النار مسواکون اور زائد پاتی کی دوستا سورے ہمیشہ بیتا سورے کی اللہ ما شاء اللہ مگر آگا چی فخید اللہ مطلب دا نور بدل آزاب سیوا کیا ان ربک حکیم علیم یقینا رستا دے حکمت والا علیم او قوا روی اللہ ما شاء رب مگر آگا چی فخیستا جرب نددی اور نبے سفر کبے انہیں گیا ان رب کا یقین دوستا دیر سکو ان کے دے لاغ سے چیرا دے چی اور چاہ کسانی سوئی دو جنہیں بستا کڑی شوی پس پا جنت کے بھائی ہمیشہ ہوئی دے پڑے کے ترسو پوری کی اسمان نوزم کا مگر آگا چی فخیستا دو رب مدیات بکی لئی لنور نعمتونا کل لیدل بور لنسیب کی آسواءن دا ورکلی غیر مجلوز چنگی قطع کری شو پس مکے گت پشک کے دا رسنا چی باتی کئی دا کسان ما یعبدونا عبادت میں کئی دائی مگر لکسرنگی چی عبادت بکو مشرانو دے مخکے دینا او منگا چیو خام خواب پرور کون کی دیتا حیثہ دو دائی غیر منقوص نبی کمکڑی شوی او پتا کی سرور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام کا کتاب پس اختلاف کڑی شو پڑی کے او کچرے نوے خبرہ یعنی حکم تاخیر دازات خبرت چی ملکی کرشے استاد ربنا نخام خواب یہ طرف کڑی شو پا مندرے کے او یقینن دی خام خواب شکی دلین مریب چی دا شکی لالا سیوا کی دن کے دے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ دا وَإِنَّ دا بمعنى دا إمسارا وَإِنْ كُلٌّ أو دا لَمَّا بمعنى دا إِلَّا سَرَا دا معنى دا أو نبي طول مگر خامخا قرب ورقائي دا ترابستا أعمالهم بلد من لغيا او قدائت الفاظین و این کلت او یقیناً طول لما خامخا لئی وفی انہم ربکا مالہم خامخا پربو گئی تا ربستا بلدہ من گئی یقیناً دا اللہ پاوسو جلیسا مل گئی خبر رہ دے پس کلا قدرے گا کما امرتا لکا سرنگی جو کم کڑے شویتا تا آغا سوک تاو ماکا چی را کردی دریستا سراد اللہ جنتا ناغی لکلا قدرے گی ولا تا تغو او سرکشی مکوئی یقینند اللہ آغا سوک تاو سامل کوئی خبردار دے ولا ترکنو امیلان مکوئی آغا کسانو تا ظلمو چی شرکی کرے دے مطلب تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ وی وعلم ان اللہ تعالی حکما پوش اللہ بھی سلو اکڑا بأن من ركن إلى الظلمة لا بد وأن تمسه النار الله في صلوك چه چام ظالمان تميلانك نخام خارتي والتور وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظالم في نفسه حال تلك ذاته ذا چه ظالمان لا فميلان من دي بندت عذاب ملاويكي محال دا ظالم بزان لسنگئی حال دا ظالم بزان لسنگئی مطلب دا ظالم مرست قدر مکوا یعنی عذاب تو رسی کیا او بیالا حال دا بچا کہ اگر پسپلہ ظالمی نچدا اگر پس حالی وما لکم انا بشتا سبارا سواد اللہ من اولیاء خبری دیا یو کلا قدری گا پا دین لکا سرنگی چھو کم کرشتا تا ادو امداد چھے ولا تتغو سرکشی مکوئی او دو امداد چھے میلان مکوئی ظالمانو تا بس دی یو آمر ازو نحیوان دی کلا قدری گا نا اللہ وغلا نجات در کی وما لکم انبشتا سرپارا سیواد اللہ نمی نولیاء سکم ازگاران اب آ بتاؤ سر امداد نشی کو لے اپا بندی کو مجھ باندھی پتوار طرف نظر کی یقیناً کئی بیائی گنا ہونا یقیناً پند پار پند سن کو او صبر کو بس یقیناً اللہ نہ برباد اجر زمین کی کو ان کو فلولا کان من القرون وصول نوا چویر پیڑو والا پیڑونا من قبل کمروان جستا سنا قلوبتیتین خاوندان دا کل خاوندان دا کل وے ینہونان الفسادی چی منے پولے دا فسادنا منے پولے دا فساد میں منے پولے قلوبتیتین خاوندان دا کل او یا مانا کئی خاوندان دا دین او دا غروالی امام بغوی اغمانا کیا اے ولو تمیزین نمانا خاوندان دا کل یا خاوندان دا غروالی او خاوندان دا دینا جلالین مانا کئی اصحاب دین وفضلین خاوندان دا دین او دا غروالی یا نحونا چھ منع کولے دا بسادنا پس مگر کی مگر لگن دے دا غچانا جرسے ور طور کرمون گا من ہم دینا یعنی لگن دے خلقو خاوندان دا کلو اگر منع کولا دا فسادنا نرب وی پس اولی نوا چویت دی کلو آلاو ندغشان خلق آلگو فمزدو دا کار خلق اولی نکو واتبع اللذین اوروان شو آغا کسان چی ظلمی کلو دا غصو پسی چی لفظت ورکرشو دید پائی کی او دی مجرمان او نظر استا چی حلاکی کلی والا بے ظلمین پا ظلم مان دید دینا بے ظلمین نمان لو دا ظلمی غاست اغا دی کلوالا اتا دی چی پا ظلم دید دیوان دی او دا مانا ندا کہ بے ظلم منه فظلم سرد اللہ نا چلا دی ظلم کیا ذکر اللہ دا مخلوق بے خیبے بری اسی حلا کئی نو او مالک رے ادی بے ظلم نشتا رے نا بے ظلم فظلم سرد رینا واہلوہ مصلحون او چیری اہل لری اصلاح کون کیا نبنی دوشان دی اللہ تبا کی نا اللہ دوشان دی تبا کیا او کجر گفتے ربسا جبری ایمان نخام خواہ کرگول بے دا خلق تولے او پخفل دین ولا یزالونا بیشبئی دی اختلاف کون کی مگر رسول تی رحم کی پاغوان دی ربس کا کستا رب تی رحم کی نا غوز اختلاف نو بچ کی گی یعنی بیشبئی اختلاف کون کیا ولذالک خلقہم اذ پارد دی اختلاف پیدا کری دی اللہ دیا او پورا شعر حکم در ارستا چی خام خاڑا کنبز جہنم دی پیریانو دی خلق و اجمائینا دی تونو گنانگارونا وکلن او داری او بیان کو منگا پتا باندی دی خبر رو دی انبیاؤنا آغا چی مضبوطو منگ پدیس ارستا در امران اشوار تراوی کی دی مسجد نبوی کی کل جی قاری آغا جی ایت ترہو رسی دی نو دیر بیا کیوں جڑو وی جڑل وی جڑل نو جوڑے بیا پروان دی روان شا لیتا دا سورت سد پار چلو لے شا دا پار تسل لئی نو اللہ وی وکلن او دا ہر یو بیان کم پتا واندی دا خبر دا انبیاء ہونا آغا چی مضبوطا ہونگا پدی سر رستا نو مزو دا روز تکلیبو کنا رولا خبکانو اللہ وی من پدی بان جستا رو مضبوطا ہون نو بل جلنی دکالتا واجی دا اللہ دا پیغمبر قبر دے نو بلکل اگا نقشہ دو بندہ دستور گدروان دی گردی او کال تو سب پارا بھائی بھائی دی نو مکی والا اگای چی مگدروان دی شی نو آگا آیا سنے ہوئی کم چیر مکی کردے کم چی مکہ کی راگلی دی نو مدینی والا آگا آیا سنے ہوئی چی راوی تعلق دو مدینی سردے و جا آکا او راگلی تاتا راگلی تاتا پتی صورت کے حق او نصیت او پند پار دو مومنانو اوایا او کسانو تا چیمان راڑی عمل کوئی آلا مکانتی کم آلا مکانتی کم فخفل اندغ باندی طریقہ باندی عظیم عمل کون انہا عاملون مندر عمل کون کیا مانا فخفل طریقہ انتظار کوئی مندر انتظار کون کی او خاص اللہ لہ غیب سماوات والارب علم غیب داسم نوز رمک دے دے نبل چاہتا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ او دی اللہ تا واپس کولے جو بھی سری ٹولے فَعْبُدُهُ پَسِبَاسْتُو دی اللہ او دان اس پارپا دی اللہ باندے او ندر اس کانا خبرہ داوسنا کتاو سامل کوئی